إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون نزغوا إسلام إن شاء الله خطبتي اليوم tutazungumzia kuhusu uhusiano mwema unaotakiwa upatikane kati ya mzazi na mtoto, na kinyume chake pia tutaeleza uhusiano mbaya usiofaa kabisa kupatikana kati ya mzazi na mtoto. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye suratul Isra aya ya 23 Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala amehukumu na akaamrisha ya kuwa asiabudiwe asiyekuwa yeye, wa bil walidayni ihsana, na wazazi wawili wafanyiwe wema. Kwenye suratul Nisa Allah alisema aya ya 36 wa'budullaha, abuduni Allah wala tushriku bihi shay'a, na msimshirikishe Allah na chochote, wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili mwafanyie wema. Ndani ya Qur'an kuna aya nyingi sana zinamlazimisha mtoto kumfanyia wema mzazi, na sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumlazimisha mtoto kumfanyia wema mzazi ni kwa sababu tayari mzazi ashatangulia kumfanyia wema mtoto wake, na pia ni maumbile ya mzazi kumfanyia wema mtoto wake, na jambo ambalo haitaji mzazi kuamrishwa ndio afanye. Kinyume na mtoto, huwa wakati mwingine anajisahau na kisha mtoto bado hajafanyia mzazi wake wema, kwa sababu katika hawa wawili aliyetangulia kumfanyia mwenzake wema ni mzazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Ibn Majah na ikasahihishwa na Sheikh Albani, an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ridha Allah fi ridha alwalidaini wa sakhtu Allah fi sakhti alwalidaini, radhi ya Allah na radhi za Allah zapatikana kwa radhi za wazazi wawili. Pale unapokuwa umemfanyia baba au mama ama wote wawili wema na wakawa wako radhi na wewe, basi hapo utapata radhi za Allah. Wa sakhtu Allah fi sakhti alwalidaini, na hasira ya Allah iko kwa hasira ya wazazi wawili. Pale wazazi wawili utakapowafanyia mabaya wakawa wamekuchukia kwa ajili ya yale mabaya uliyowafanyia, basi Allah pia huwa anakuchukia kwa sababu ya kuchukiwa na wazazi. Sasa mzazi akaamrishwa, mtoto akaamrishwa afanyie mzazi wema ili apate radhi, na akakatazwa asimfanyie ubaya ili asikasirikiwe na mzazi, ikawa sababu ya Allah kumkasikia na kukosa radhi za Allah. Pia Abdullah ibn Mas'ud radhi za Allah zaidi yake alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ayyul amali ahabbu ila Allah, ni amali gani ambayo yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, Mtume akasema kumjibu Abdullah ibn Mas'ud na kutujibu sote, as-salatu ala waqtiha, ni kuswali kwa wakati wake, usicheleweshe swala wala usiswali baada ya muda wake kuwa ushapita. Kisha Mtume akaulizwa na huyu sahaba, thumma ai, kisha baada ya amali hiyo ya kuwa usicheleweshe swala ukaiswali nje wakati wake, amali ipi ambayo inafuatia? Mtume akamjiba akamwambia birrul walidaini, ni ukafanyia wema wazazi wawili. Qultu thumma ay, nikasema kisha ipi? Qala aljihadu fi sabilillah, kisha jihad kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuonesha kuwa unapo mfanyia wema mzazi, basi utakuwa umefanya amal ama wema ambao wapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, pepo inapatikana pia kwa kule kuwafanyia wema wazazi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema amepata hasara yule ambaye atapata wazazi wawili wakiwa kohai ama mmoja wao, na kisha wasiwe sababu ya yeye kuingia peponi. Kwa kufanya nini? Kwa kuwafanyia wema mpaka ukapata radhi zao. Kwa hivyo hizi zote ni hadithi ambazo zahimiza mtoto kumfanyia wema mzazi wake, ima ni mmoja akiwa yuko hai ama wote wawili wakiwa kohai. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha mtoto na kufanya ubaya ikawa sababu ya mzazi ama wazazi wote kukuombea mabaya, kwa kuwa hayo mabaya yatakukuta na hauwezi kuyakwepa. Hadithi iliyopokewa na Abu Daud na Tirmidhi, na ni hadithi ambayo imehukumiwa na Sheikh Albani kuwa ni hadithun hasan. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, thalathu da'awatin mustajabatun, dua aina tatu hujibiwa moja kwa moja. Dua ya kwanza, da'awatul walid ala waladi, ni dua atakayeiomba na awe anaomba mabaya mzazi kumwombea mtoto wake. Da'awatu alwalid ala, ala kwa lugha ya Kiarabu maana yake ni kuomba mabaya, lakini kio ni wema. Unasema da'awatu li, ukitumia lam peke yake ina maana kunaomba wema, lakini ukitumia ala maana yake ni unaomba mabaya. Kwa hivyo mzazi akiombea mtoto wake mabaya, basi huwa dua hiyo moja kwa moja itakubaliwa. Ya pili ni da'watu al-musafir, dua ya msafiri. Na tatu, da'watu al-madhlum, dua ya mwenye kudhulumiwa. Kuvikawa ni hatari kwa mtoto amfanyie mzazi wake ubaya mpaka mzazi wake ifike kiwango cha kumwombea mabaya, basi hiyo dua itakuwa hauwezi kuiepuka maishani. Kufikia hapa, ndugu zangu Waislamu, itakuwa imeeleweka, ingawa ni kwa ufupi kabisa, ya kuwa ni hatari kwa mtoto kuacha kumfanyia wema mzazi, kama vile pia ni hatari kwa mtoto kumfanyia ubaya mzazi. Lakini pamoja na hivyo, ndugu zangu Waislamu, tukirudi upande wa pili ambao ni upande wa mzazi, haimaanishi ya kuwa sasa tayari mzazi ashapewa kibali cha kumtisha mtoto wake, ya kuwa sasa wewe usiponifanyia hivi nitakuombea dua mbaya, nitakulani, nitafanya hivi. Isiwe sasa mzazi ashapata sababu ya kumtisha mtoto wake kila wakati na kumuogopesha kiwango cha kuwa sasa awe mtoto, wakati mwingine inambidi afanye mambo ambayo si sawa kwa sababu ya kuogopa laana za mzazi, na kwa sababu ya kuogopa asikose radhi za mzazi, ama kwa sababu ya kuogopa asiombewe vibaya na mzazi wake. Na ni kwa sababu hakuna mahala popote ambapo mzazi ameruhusiwa kumuombea mtoto wake mabaya. Hakuna. Hapa tu Mtume ameeleza ya kuwa ikitokea mzazi akamuombea mabaya mtoto wake, basi ile dua huwa inakubaliwa, lakini haina maana kosa ombeni, hiyo haina maana hiyo, isipokuwa tu ikiwa inatokea. Lakini hadithi imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama kumkataza mzazi asimuombee mtoto wake mabaya, hadithi iliyopokewa na Ibada ibn Samit radhiyallahu anhu. Hadithi inapatikana kwenye Sahihi Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwaambia wazazi, la tad'u ala anfusikum, msiombee nafsi zenu mabaya, wala tad'u ala auladikum, wala msiombee mabaya watoto wenu. Kwa hii ni hadithi ambayo ni sahihi katika Sahihi Muslim, inawakanya wazazi wasione kwa sasa washapewa ruhusa ya kuwa wawe ni wenye kuwatisha watoto wao, kwa kuwa nitakuombea mabaya wewe na nitakupata, eti kwa kuwa sasa amesikia dua yake hujibiwa. Kujibiwa dua yako haina maana kwa sasa umepewa ruhusa anza kuomba hivyo. bali ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemkanya mzazi na akakanya mtu yeyote kuwa na mazoea ya kutoa dua mbaya kama laana kwa kumlani mtoto ama kulani yeyote ambaye utakuona kuwa unataka kumlani. Hadithi iliyopokewa na Abu Darda radhiallahu anhu, hadithi inapatikana kwenye Sunan Abi Daud. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innal abda, hakika mja yeyote, idha la'ana shay'an, pindi anapolaani chochote, raja'at ila alladhi lu'ina, ile laana hurejea kwa yule aliyelaaniwa. Mja yeyote anapolaani chochote, basi ile laana yake, kwa sababu ni dua, huwa inarejea kwa kumpata yule aliyelaaniwa. Mtume anasema fa in kana ahlan lidhalika, pale atakapokuwa yule aliyelaaniwa ana haki ya kupatwa na dua hiyo, kwa kuwa amefanya mabaya kiasi ya kuwa sasa huyu aliyemlani hiyo laana itamfikia kwa sababu ya wewe ulinaliwa umefanya mabaya yanayokufanya paka ustahiki hiyo laana. Mtume anasema wa illa, lakini ikiwa yule aliyelaaniwa hastahiki kulaaniwa, na kwa hivyo dua hiyo haifai kumpata, Mtume anasema rajaat, ile laana hurejea ila qailiha, kwa yule aliyesema hayo maneno, kwa yule aliyelaani. Kwa licha ya kuwa mzazi hajaruhusiwa kumlaani mtoto wake, bali anatakiwa amwombee mema, lakini ikiwa atadhubutu kumlaani mtoto na ikawa yule mtoto hastahiki laana, basi mzazi asione kuwa dua yake itakubaliwa moja kwa moja, bali ile dua ikionekana kuwa yule hastahiki laana itamregelea yule mzazi, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo isiwe ni vitisho vya kila mara kwa mara, hasa hasa kwa wazazi ambao si wema, wakaanza kuwatisha watoto wao ambao labda ni wema, lakini kwa sababu fulani ambazo hazina msingi, ikawa sasa wale watoto maskini kwa ule wema wao, wanaona kila wakati sasa mimi naogopa mtalaaniwa na baba, mtalaaniwa na mama, mtakosa radhi za mzazi, mtaambiwa vibaya na wazazi, na kumbe ile dua ile mzazi hakupewa majukumu ya kuwaombe, bali akiomba na ikawa ameomba na wewe hustahiki kuombewa hivyo, yamregelea. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi inopatikana kwenye Bukhari na Muslim, hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yazalu yustajabu li'abdin, hatoacha mja kujibiwa, ataendelea kujibiwa, lakini wakati gani dua yake itajibiwa? Malam yad'u biithmin, pale atakapokuwa yule mja hajaomba jambo ambalo ni maasi na madhambi, au qati'ati rahimin, ama ameomba jambo ambalo ni kukata kizazi. Sasa ikiwa mzazi atamwombea mtoto wake mabaya, ina maana kuwa anakata kizazi, kwa sababu tukizungumzia kizazi, wa mwanzo kuingia kwa kizazi cha mtu ni mtoto wake. Sasa ikiwa wewe utakuwa unamwombea mtoto wako ubaya, ni nani mwingine ambaye hadithi itakuwa inamaanisha kuwa haufai kumwombea ubaya, kwa kuwa utakuwa unakata kizazi asiyekuwa mtoto wako? Kama vile pia wa mwanzo kuingia kwa kuwa ni katika kizazi chako kwa mtoto ni baba na mzazi wake. Sasa hawa ndio wa karibu zaidi na kila mtu, baba ndiye wa karibu zaidi na mtoto wake kuliko mtu mwingine yote, kama vile pia mtoto ndiye wa karibu zaidi na mzazi kuliko mtu mwingine yote katika jamii na katika kizazi. Sasa ni watu ambao hawafai kabisa kuombeana mabaya. Kwa ndugu zangu Waislamu, kama vile ni lazima kwa mtoto kumfanyia wema mzazi, na asipofanya hivyo anakosa radhi zake hata bila kuombea dua mbaya, na atakuwa ana hasira za Allah kwa kuasi amri ya Allah. Lakini hivyo hivyo pia mzazi hajaruhusiwa kumlaani mtoto wake bila sababu, ama kumwombea dua mbaya mtoto wake bila sababu, ama kumtisha mtoto wake kwa kuwa atakosa radhi zake bila sababu ya kimsingi. Na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wazazi ambao wana waridhia watoto wao kwa wale kwa yale mema ambao wanafanyiwa, kama vile pia atujalie miongoni mwa watoto ambao wanafanyiwa wazazi wao wema kama tulivyoamrishwa. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, hili jambo ambalo nalizungumzia, jambo ambalo hakuna yeyote anayeweza kuepuka jambo hili kati yetu. Ima utajikuta kwa wale ambao wewe ni mzazi, na hapo kwa hapo pia wewe ni mtoto kwa kuwa na mzazi wako, ama utajikuta kuwa wewe sasa ni mtoto una mzazi wako. Kwa hivyo haya ambayo tunazungumzia ni muhimu sana tuelewe kwa makini, ili tusijikute katika wale ambao wanajua kwa kuwa hili ni kosa na hivyo hivyo wanaendelea kulifanya. Tukiendelea kuzungumzia kuhusu upande wa mzazi, ndugu zangu Waislamu, yasikitisha sana kwa kuwa kuna baadhi ya wazazi hufika kiwango cha kumwamrisha mtoto afanye madhambi, na mtoto akijaribu kukataa kwa sababu anajua haya ni madhambi, anatishiwa kuwa nitakulani, utakosa radhi zangu, nitakuombea vibaya. Na yule mtoto ni mwema, ni mcha Mungu. Sasa anajiuliza nitafanyaje sasa? Mzazi anataka umshirikishe Allah, na unajua hii ni shirki, lakini anakuambia usiponitii na kulani. Jawabu ni kuwa haufai kumtii. Hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, haifai kabisa kumtii kiumbe kwa sababu ya kumuasi muumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya watoto wanapata mitihani kwa wazazi wao, licha ya kujitahidi kuwafanyia wema na kuwaridhisha, lakini mzazi ana lazima eti ili aridhike afanyiwe mambo ambayo ni madhambi. Kaninulie pombe, nipe pesa nitaka kwenda kununua miraa modoka, chukua pesa kaninulie sigara, ama ninulie sigara kwa pesa zako, na mambo mengine mfano huu. Mzangu Waislamu, kisha mtoto huyu akidhubutu tu kusema kuwa lakini baba au mama hili jambo halifai, hapo kwa hapo anatishiwa ya kuwa nitakulani usimchezee hapa. Hani nakuwa ni kama fimbo amepewa mkononi na sijui aliyempa nani, hata iwe anaitumia hata mahala ambapo hapafai kutumika. Haifai kabisa ndugu zangu Waislamu, eti umtii mzazi kwa sababu ya kumwasi Allah, haifai. Toa ambazo ni kubwa sana hapo ulimwenguni kwa mwanadamu ni toa aina tano. Toa ambazo ni kubwa zaidi kwa mwanadamu hapa duniani ni toa aina tano. Toa ya kwanza kabisa ni kumtii Allah, ya pili ni kumtii mtume, ya tatu ni kumtii kiongozi, ya nne ni kumtii mzazi pale mtoto anapokuwa bado yuko chini ya mzazi, na ya tano ni kumtii mme kwa yule aliyeolewa. Sasa hizi toa zote pamoja na kuwa unalazima kumtii kiongozi, unalazima kumtii mzazi, unalazima kumtii mme kwa yule aliyeolewa, lakini kwa mambo ambayo si ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, wala kuenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, ufika wakati katika baadhi ya familia mzazi, na hapa ni kusudie mama, sababu mara nyingi hao ndio huwa wana tabia hii ya kuwa labda baba na mama wamekosana, wametengana, basi huyu mama unapata wakati fulani analazima mtoto wake asimfanyie wema babake. Nikikusikia umeenda kumtembelea babako, utaona tena mwiti baba, na mwita jina ambalo ataonesha kuwa ni mtu mbaya kabisa. Ama labda huyu mtoto Allah amemjalia kidogo ana uwezo, sitaki nisikie unamsaidia babako, ni mtu mbaya kabisa yule, kisha anaanza kumtia chuki na kasumba mbaya ya kuwa yule alikuwa hivi na hivi na hivi wakati ule ulipokuwa bado mdogo. Kumbe ni chuki zao wenyewe kwa wenyewe, lakini anataka sasa mtoto pia ajiingize hapo na awe hatopata radhi ya babake. Bali hata kuna wazazi ambao ufike kiwango cha kusema kuwa sasa familia ya baba yote uikate, usiende kwa ami yako wala usiende kwa nani wako wala usiende kwa hata nani wako, wote hao ukitaka kutembea tembelea wajomba zako basi, kwa sababu ina familia upande moja peke yake, lakini si upande wa pili. Na huyu licha kuwa anataka mwenzake afanywe ubaya, yeye hayuko tayari kufanywa ubaya huo, na hali ya kuwa wote wako sawa katika kufanywa wema. Ingawa mama anamtangulia baba kwa kufanyiwa wema, lakini haimaanishi kuwa sasa afanyiwe peke yake na baba aache. Swali ni kuwa ikiwa una baba na una mama, baba amekwambia jambo fanya, mama anakuambia kuwa usifanye, utamsikiza nani? Jawabu ni kuwa ikiwa kuna yeyote ambaye atakuwa ndio ameenda sawa na vile Allah anataka, na mwingine anakuambia ama anakuamrisha ama anakukataza jambo ambalo ni kinyume na vile Allah anataka, unamsikiza yule ambaye yuko sawa na vile Allah anataka. Ni ikiwa wote yao hayaendi kinyume na Allah, sasa hapa inatakiwa uangalie. Ikiwa kile ambacho babako anakuambia ufanye ama usifanye ni katika mambo ambayo ni ya kuonesha heshima na kuonesha utukufu na kuonesha kuwa unamsikiza sana, basi inatakiwa umsikize baba kuliko mama, kwa sababu baba ndio kiongozi wa nyumba, si kwa kwa wewe peke yako, bali hata kwa mama huyo ambaye unataka kumsikiza, kwa lazima asikizwe. Lakini ikiwa lile ambalo umeambiwa na mama na baba anapinga, ama mama amekukataza na baba anakuamrisha, ni katika mambo ambayo ni kuonesha kufanya wema, katika mambo ya kufanyia wema, basi hapo inatakiwa umtangulize mama. Ndio sababu kuna mtoto katika salafu saleh alipata mtihani huo. Baba amemuita aende amtembelee, na walikuwa shatengana. Mama anamwambia dhubutu uende uone. Sasa huyu akienda kuuliza mmoja katika maulama wa salafu saleh, nifanyaje? Akaambiwa kuwa atia abaka wala taasi ummaka, mtii babako na wala usimwasi mamako. Mzangu wa Islamu, kuna baadhi ya watoto ufika wakati mama zao wakawadhulumu kusudi. Na hapa nazungumzia mama, lakini wakati mara moja moja hutokea kwa baba, lakini nazungumzia hapa mama. Mfano baba amekufa, ameacha mali, kuna watoto pale katika familia. Sasa yule mama anajitia kuwa sasa yeye ndio mmiliki wa ile mali. Usidhubutu kusema kuwa ataka chochote pale, kwa kuwa ile mali yote anakuwa sasa yeye ndio mmiliki, ambapo sivyo hivyo. Ile mali ikiachwa na baba inatakiwa igawanye mirathi, mama apate fungu lake na kila mtoto apate pia fungu lake, kisha baadaye sasa watoto kwa lile fungu lao waendelee kumfanyia wema mama, hasa hasa watoto wanapokuwa wana familia zao na ni watu wakubwa. Mtume anasema hivyo, alhiqul faraidha bi ahliha. Mirathi inapokuwa ni mali imeachwa na yule aliyekufa, basi ifikishwe kwa wenyewe, wala si wewe mama useme kwa sasa ni mali yako. Kuanzia wapi? Wewe una haki yako, tena utapata labda haki yake ndogo kuliko hawa. Lakini sasa mama anasema sasa usiseme kwa nataka chochote hapa, hiyo yote ni mali yangu na hataki kabisa gawanywe. Ni dhulma hii, ndugu yangu Islamu. Na Mtume anasema inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah subhanahu wa ta'ala anauliza kwenye suratu Muhammad aya 22 na 23, fahal asaitum, hivi imekuwa nyinyi intawallaitum, ikiwa mtapata ukubwa, antufsidu fil ardi, mtumie ukubwa huo kufanya ufisadi na uharibifu hapa ardhini, watukatiu arhamakum, na hata mkate kizazi chenyu. Kwa kuwa huyu mama sasa, kwa vile kuna mali hapa, yuko tayari kumwambia mtakulani wewe na hutapata chochote hapa. Sasa anaogopesha mtoto na laana, na mtoto ana haki yake pale, anakuwa mkali kabisa kama nyuki kwa mzinga. Sasa ajabu ni kuwa kwa nini akatena mali ya huyo hata kama ni mtoto wake? Ni makosa, ndugu zangu Waislamu, lakini ndio sababu napata kuwa yeye amechukua mamlaka yale. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sasa huyu mtoto anapodai haki yake, yeye anaambia kwa nitakulani, usinisumbue mtoto wangu. Sasa Allah anasema huyu mama ndiye atakayepata laana. Allah anasema wale ambao wakipata ukubwa wanatubia ukubwa wao kufanya mambo yasiyofaa, na kisha wanafanya mambo ambayo ni kukata kizazi chao. Allah anasema ulaika alladhina la'anahumullah, hao ndo wale ambao Allah amewalaani. Fa asammahum, Allah kawafanya wao ni viziwi. Wa ama absarahum, na hata macho yao yakawa ni vipofu. Waoni hauoni mtoto wako na ina haki yake, mbona usimpe? Na wewe asili yako ni huruma kwa mtoto wako, huruma umeenda wapi? Ndugu zangu Waislamu, kuna wazazi wanawadhulumu watoto wao, hawafanyii uadilifu. Ampendelee huyu kwa kuwa ni nyumba ndogo, amdhulumu huyu kwa kuwa ni nyumba kubwa, ampende huyu kwa sababu labda yeye ni fulani, na kisha baadaye yule ambaye anaona kuwa kidogo amenyanyasika akiomba ya kuwa baba, anatishiwa, nitakulani, nitakosa radhi zangu, nitakuombea ndoa mbaya. Na ambapo hata zama za mtume kutokea kisa kama hichi, sahaba anaitwa Bashir ibn Saad alifanya mapendeleo kwa watoto wake, mama akakataa akasema kuna ufanya si sawa mpaka uende kwa mtume. Alipoenda kwa mtume kumweleza, mtume akamuuliza, je, umefanya watoto wako hivyo wote? Akasema hapana, akasema basi fanya uadilifu. Na huyo mtoto ambaye alikuwa amepewa anaitwa Nu'man, mtoto akaitwa Nu'man, anapewa kitu lakini wenzake wamenyimwa. Mtume akata jambo hilo kuonesha kuwa inatakiwa mzazi, licha ya kuwa anatakiwa afanyie wema, lakini pia yeye asisahau pia ana jukumu la kuwafanyia watoto wake wema. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wazazi wema, na pia atujalie tuwe ni watoto wema kwa wazazi wetu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.